أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. یہاں سے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. الم ترا, آیا تو نہیں دیکھتا, ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ یقیناً اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش کو. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا, پس نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے ثمرات, ان پھل, مختلفاً الوانها, مختلف مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترا, آیا تو نہیں دیکھتا, کہ یقیناً اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش, بارش برسانے والا بھی اللہ ہے. بارش کو انسانوں کے لیے, زمین کے لیے, جانوروں کے لیے مفید بنانے والا بھی اللہ ہے. زمین سے اللہ رب العزت بارش کے ذریعے سے نباتات کو اگاتا ہے, پھلوں کو اگاتا ہے, مختلف قسم کی فصلیں جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ سارا کام جو ہے ایک اللہ کا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے. فاخرجنا, پس نکالتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے ثمرات, پھل, مختلفاً الوانها, مختلف مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ. ومن الجبال, اور پہاڑوں میں سے, جددن ٹکڑے ہے, بیزن سفید, و حمرن سرخ, مختلفن الوانها, مختلف مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ. و غرابیب سود, اور گہرے سیاہ رنگ والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بمن الجبال, اور پہاڑوں میں سے, جددن ٹکڑے ہے, یعنی پتھر کی بات ہو رہی ہے. پہاڑوں میں جو ہے کیا, جددن ٹکڑے ہیں, یعنی پتھر ہے. بیزن سفید, وحمرن اور سرخ, مختلفن الوانها, مختلف مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ. غرابیب سود, غرابیب غراب سے ہے, غراب عربی کے اندر کبے کو کہتے ہیں, یعنی کبے کے طرح کی طرح جو ہے وہ کیا, کالے, انتہائی کالے. कौवे की तरह जो है वो काले, वगराबी बुसूद यानी गहरे सियाह रंग वाले, पुष्टों के अंदर हम मानी करते वगराबी बुसूद और तकतोर। यहां पर अल्लाह ने तीन कलर जो है वो बता दिए, तीन रंग के पत्थर है इसमें जो है वो सुर्ख बता दिया, सफेद बता दिया और सियाह गहरे सियाह पत्थर जो है अल्लाह ने बता दी। हालांकि सिर्फ ये तीन किस्म के पत्थर तो नहीं है, पत्थर तो कई सारे किस्मों के, उसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। तो जवाब इसका ये है कि बुनियादी जो रंग हैं ये तीन है, सफेद सुर्ख और इसी तरह सियाह काला, बाकी जितने भी रंग हैं ये तीनों की मिलाप से जो है ये बनते हैं। कोई रंग ज्यादा होता है, कोई कम होता है, किसी की ज्यादती होती है, किसी की कमी होती है, कोई जो है वो मिसिंग कर जाता है, वो दरमियान में नहीं होता, तो इससे और रंग जो है वो क्या होते हैं, वो बनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमिनन नासे और इंसानों में से, वह दवाबी और जानदारों में से, वल अनामे और चौपायों में से, मुख्तलिफुन अलवानु हूं, मुख्तलिफ होते हैं उसके रंग। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इंसानों में से व दवाबी जानदारों में से, वल अनामे और जानवरों में से मुख्तलिफ जो है क्या है, अलवान हूं उसके रंग है। इंसानों के जो है वो मुख्तलिफ रंग है, कुछ जो है वो क्या है, काला है, कोई सफेद है, कोई गंदमी रंगत वाला है, कोई जो है वो जर्दी माइल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इसी तरह जो है वो क्या और जानदार है, इसी तरह जो है वो जानवर है, बैल है, गाय है, दुम्बा है, बैल है, बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी, उसके अपने अपने कलर है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग अल्लाह ने उसके बनाए हैं। फलों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज इस्तेमाल किया मुख्तलिफन अलवानुहा, पत्थरों के साथ अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मुख्तलिफुन अलवानुहा, जबकि इंसानों और जानवरों के साथ भी अल्लाह ने यही लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मुख्तलिफुन अलवानुहा। जवाब इसका यह है कि मुख्तलिफन अलवानुहा, मुख्तलिफन यह हाल है, यह जुमला हालिया अल्लाह ने जिक्र कर दिया और यह इस वजह से कि लम्हा बलम्हा इन चीजों की जो है वो रंगत वो तब्दील होती जाती है। फल का रंग जो है वो इब्तिदा से आम की तरह यानी जर्द तो नहीं होता, इब्तिदा में जो है वो क्या है, कोम्पल सी होती है, उसके बाद जो है वो क्या, वो जो है सब्जी माइल हो जाता है, फिर उसमें जो है वो तेजी पैदा हो जाती है, तेज सब्ज रंग का हो जाता है, इस तरह जो है वो क्या, वो जर्दी माइल हो जाता है। तो अल्लाह तो उसके हाल जो है वो तब्दील होते जाते हैं, एक जगह पे जो है वो कायम और दायम जो है वो नहीं होते। तो इसी वजह से अल्लाह ने वहां पर मुख्तलिफन हाल जुमले हालिया जिक्र कर दी। जबकि पत्थरों के साथ, इंसानों के साथ, भेड़ बकरियां जानवर वगैरह के साथ अल्लाह ने मुख्तलिफन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यह बतौर सिफत के अल्लाह ने जिक्र कर दिया, यानी क्या, इसमें जो है वो तगैयर और तबद्दुल जो है वो नामुमकिन है। पत्थर अगर सफेद है तो वो सफेद ही रहेगा, पत्थर अगर सुर्ख है तो वो सुर्ख ही रहेगा, पत्थर अगर जो है वो सियाह है तो वो सियाह ही रहेगा। इसी तरह इंसान के रंग को आप देख लीजिए, भेड़ बकरी जिस तरह है उसी तरह होगी, यानी कि बचपन के अंदर जो है वो काला था बैल दुम्बा, اور بڑھ کر جو ہے وہ سفید ہو گیا, کبھی آپ نے نہیں دیکھا. یہاں بچپن میں جو ہے وہ کالا تھا سفید تھا, اور وہ جو ہے بعد میں جو ہے وہ سیاہ بن گیا. اسی طرح جو ہے بکرا ہے, تو یہ نہیں کہ بچپن کے اندر جو ہے وہ کالا تھا اور بعد میں جو ہے وہ سفید ہو گیا, وہ پرمننٹ اس کی وہی رنگت ہوتی ہے, وہی کلر جو ہے اس کی ہوتی ہے. تو یہ بطور صفت ہے. کذالک بات اسی طرح ہے کہ ان تمام چیزوں کو رنگ دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. ان تمام چیزوں کو رنگ دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. مختلف چیزوں کو جو ہے یہ مختلف رنگ دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور نے یہ رنگ نہیں دیے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے, من عباده اللہ کے بندوں میں سے, العلماء سمجھنے والے اللہ کی کتاب کو, یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے, العلماء جاننے والے سمجھنے والے علم رکھنے والے اللہ کی کتاب کا. العلماء کے اندر الف لام احد کے ہے, مراد اس سے وہ عالم ہے جو قرآن کو سمجھنے والا ہے. جبکہ عام ایک عالم ہوتا ہے ایک امی ہوتا ہے. آپ نے پہلے پارے کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا, آپ امی کہتے ہیں امی امی, وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, بعض ان لوگوں میں سے جو ہے وہ امی ہے. تو امی کون؟ لا یعلمون الکتاب, جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو, جو نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو, تو وہ امی ہے. تو اس کے مقابلے میں جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے. کیونکہ عالم جو ہے یہ امی کی جو ہے وہ ذات ہے. ایک عامی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. تو عامی وہ جو قرآن کو نہیں سمجھتا, اور عالم وہ جو قرآن کو سمجھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے تو قرآن, عالم جو ہے وہ جن کو قرآن آتا ہے, جو قرآن کو جو ہے وہ سمجھنے والا ہے تو وہ عالم ہے. یعنی کہ سر کے اوپر جو ہے وہ دستار رکھی ہے, بڑی پگڑی جو ہے وہ باندھی ہے, تو وہ عالم ہے بڑا. پھر تو آپ بنو چلے جائیے, اسی طرح جو ہے بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں, وہاں پر تو سب لوگوں نے جو ہے وہ پگڑیاں باندھی ہوتی ہے, بس سب کو آپ مولانا کہاں کرے. اگر پگڑی باندھنے سے جو ہے وہ کوئی عالم بن جاتا ہے, دستار پہننے سے کوئی عالم ہو جاتا ہے, تو پر تو یہ بنو والے, اسی طرح بلوچستان والے بلوچ جو ہے یہ سارے کیا ہو گئے؟ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ عالم ہیں, کیونکہ وہ تو پرماننٹ جو ہے وہ کیا؟ دستار پہننے والے ہیں. تو یہ نہیں کہ سر کے اوپر جو ہے وہ دستار رکھا ہے اور یہ عالم ہے اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور یہ قرآن کو جو ہے وہ سمجھے گا اور یہ معزز ہے. ایک شاعر نے جو ہے وہ اچھی بات کہی ہے. ایک شاعر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دستار کے حقدار کی تحقیق ہے لازم, دستار کے حقدار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. کہ جس نے سر کے اوپر جو ہے وہ دستار رکھی ہے, پگڑی باندھی ہے, آپ اس کو معزز کہے, کہ تو بڑا جو ہے وہ سمجھنے والا ہوگا, جاننے والا ہوگا. مولا نصیر الدین والی بات تو یاد ہے نا, سر پہ جو ہے وہ پگڑی کو رکھا تھا, ایک آدمی آیا خط لے کر کہ اس کو جو ہے وہ پڑھو. اس نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. اس نے کہا اتنی بڑی جو ہے وہ دستار سر پہ رکھی ہے پگڑی, اور تمہیں جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا. اس نے پگڑی اتار کر جو ہے اس آدمی کے سر کے اوپر رکھ دی کہ چلو تم پڑھو. کیا یہ کمال جو ہے یہ پگڑی کے اندر ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھنا اور نہ سمجھنے کی سٹنڈر کو جو ہے وہ پگڑی تصور کرتے ہیں, کہ جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ پگڑی رکھی ہے تو بس وہ سمجھنے والا ہے. جس نے اس پگڑی نہیں رکھی ہے, عام ٹوپی جو ہے وہ پہننے والا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے انما یخش اللہ من عباده العلماء, یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے, العلماء سمجھنے والے اللہ کی کتاب کے. کیوں اللہ نے اپنے بندوں میں سے علماء کو جو ہے سمجھ یعنی ڈرنے کے لیے خاص کر دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عالم کو جو ہے اللہ کی کبریائی معلوم ہوتی ہے, وہ اللہ کی بڑائی کو جو ہے وہ جانتا ہے, اللہ کی ذات اور صفات کو جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے. تو اسی وجہ سے جب ایک ذات کے بارے میں جو ہے آپ جانتے ہیں ان کی بڑائی آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ آ جائے تو اس کی مخالفت جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے, اور جب عام کسی کو جو ہے وہ پہچانتے نہیں تو اس کی مخالفت جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو آسان ہے. جس طرح بچہ ہے وہ سانپ کو نہیں پہچانتا کہ یہ ضروری چیز ہے, آپ اس کو کہیں اس کو پکڑو وہ جا کے اس کو پکڑے, کیوں؟ وہ سانپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ نقصان پہنچانے والا. اسی طرح ایک عام آدمی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو نہیں جانتا, ڈی سی کو, کہ اس کا جو ہے وہ کتنا پاور ہے, سفید کپڑوں میں جو ہے وہ ملبوس ہے. کسی سے کہا تم کیوں جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو, آگے سے کہتا ہے تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, وہ جواب دیتا ہے اللہ کے بندے سیدھی طرح سے بات کرو, وہ کہتا ہے نہیں کرتا, وہ دکان سے نیچے چلانگ لگاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹاکے زمین پہ دے مارتا ہے. ہاں کیوں؟ نہیں سمجھتا تھا. اس کے مقابلے میں جب ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ پہچان لیا کہ یہ ڈی سی ہے تو کیا خیال ہے پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کچھ کر سکتا ہے؟ بڑے سلیقے سے جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ بات چیت کرے گا. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے کہ وہ زمانے کی جو ہے وہ بات ہے جب برف جو ہے وہ پہاڑی علاقوں سے جو ہے وہ برف یہ گاڑیوں میں جو ہے وہ رمضان کے روزوں میں جو ہے وہ آیا کرتی تھی, تو اس کو جو ہے وہ تول سے جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو کہتے سوابی میں جو ہے ایک دکاندار تھا, ان کے پاس جو ہے برف ہوتی تو لوگ قطار میں کھڑے ہوتے. تو ایک مرتبہ جو ہے اس زمانے کے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آئے تھے تو پولیس کی گاڑی اسی طرح اپنے ساتھیوں کی گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے جو ہے اس کی طرف گئے. اس نے کہا یہ جو ہے کتنے کلو کے تم دے رہے ہو؟ اس زمانے میں سیر تھا. تو اس نے کہا میں تو اتنی کی دے رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو تم زیادتی کر رہے ہو, ہم نے تو ریٹ مقرر کیا ہے مثال اس زمانے میں ایک روپے. تو وہ جو ہے وہ سوا ایک روپے کے جو ہے وہ فروخت کر رہا تھا. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں جو ہے تمہارے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ نیچے اتر کر جو ہے وہ برف کی دکان سے نیچے اتر کر اس نے جو ہے اٹھا کر زمین پہ دے مارا اور سینے کے اوپر بیٹھ گیا. جب سپاہی نے اس کو دیکھ لیا فوراً آ کر جو ہے اس کو دکھ کے دے کہ کیا کرو ڈپٹی کمشنر؟ اس نے کہا میں کیا, اس نے مجھے بتایا کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں, میں تو اس کو نہیں جانتا تھا. تو جب کوئی جو ہے کسی کو پہچان لیتا ہے اس کے مقام اور درجے کو تو اس کی مخالفت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور جب آپ کسی کو پہچانتے نہیں ہے اس کے پاور کو آپ نہیں جانتے, اس کی طاقت اور قوت سے آپ کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہے تو اس کی جو ہے وہ کیا ہے اس کی مخالفت کرنا وہ آسان ہوتا. تو عالم جو ہے اللہ کی طاقت کو پہچانتا ہے, اللہ کی قوت کو جانتا ہے, اسی وجہ سے اللہ کی مخالفت سے جو اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے. اگر بتقاضِ بشریت کوئی گناہ ان سے سرزد بھی ہو جاتی ہے تو جب تک اللہ سے اپنی گناہ کو جو ہے معاف نہ کر دے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتی. عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول, کہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم بکثرت الخشیہ. علم جو ہے اس پہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو زیادہ احادیث آیات ہیں, بلکہ علم یہ ہے کہ جتنا انسان کے اندر جو ہے اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اسی طرح امام ربیع رحمت اللہ علیہ کا کون لو ذکر فرماتے اس آیت کے تناظر میں, کہ امام ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یخش للہ فلیس بعالم, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سرے سے عالم ہی نہیں ہے. جس کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ کی تابعداری نہیں کرتا, وہ سرے سے جو ہے وہ عالم ہی نہیں ہے. تو عالم جو ہے وہ کون؟ جو اللہ کی تابعداری کرنے والا ہے. اگر صرف ڈرنے کی بات ہے تو شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے. قرآن میں دو مرتبہ ہے, سورہ انفال اور سورہ حشر کے اندر انی اخاف اللہ رب العالمین, میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ کہتا ہے شیطان, مگر پھر بھی اللہ کی معیست معصیت اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے شیطان. تو ڈرنا وہ معتبر ہے جو انسان کو اللہ کا مطیع بنائے, اللہ کا تابعدار بنائے, وہ ڈرنا جو ہے وہ مقصود ہے. وہ ڈرنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے کہ زبان سے تو تم کہو انی اخاف اللہ, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. فلا آدمی بڑا خدا ترس ہے, بلا اللہ سے ڈرنے والا ہے, مگر اس کا جو ہے عمل دیکھ لیجئے, اس کا عقیدہ دیکھ لیجئے, اس کی شادی اور غمی کو دیکھ لیجئے, وہ سنت کے جو ہے وہ خلاف ہے, اللہ کے حکم کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو یہ کس طرح خدا ترس ہے, یہ کس طرح جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے انما یخش اللہ, جس طرح جو ہے وہ کیا پتھر جو ہے وہ مختلف مختلف قسم کے ہیں, کبھی جو ہے وہ پتھر سفید ہے, اسی طرح جو ہے وہ سیاہ ہے, اسی طرح جو ہے وہ سرخ ہے, اسی طرح جانوروں میں بھی مختلف رنگ ہے, اسی طرح انسانوں میں بھی جو ہے کوئی سفید ہے, کوئی جو ہے وہ کالا ہے, کوئی جو ہے وہ سرخ ہے. تو اسی طرح علماء میں بھی مختلف کلر والے ہیں, کچھ جو ہے وہ کیا ہے قرآن اور سنت کا علم بردار, توحید اور سنت کا بیان کرنے والا سفید, اور کوئی جو ہے وہ کیا ہے جو شرک اور بدعات کا جو ہے وہ پجاری ہے اور اشاعت کرنے والا ہے تو وہ کیا ہے کالا ہے. وہ کیا ہے, وہ جو ہے کالا ہے. جس طرح مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ رنگ اللہ نے مختلف بنائے, اسی طرح علماء بھی جو ہے مختلف مختلف ہے, کذالک اسی طرح علماء جو ہے وہ بھی مختلف ہے. کوئی توحید کا بیان کرنے والا ہے تو کوئی توحید کی مذمت کرنے والا ہے, کوئی توحید کا بیان کرنے والا ہے تو کوئی شرک کا پرچار کرنے والا ہے, کوئی سنت کی طرف بلانے والا ہے تو کوئی بدعات اور رسومات کی طرف بلانے والا ہے. کوئی کہتا ہے ہمارا بزرگ نے تو یہ کہا ہے, ہمارے بزرگ صاحب نے یہ کہا ہے, تم کہو قرآن میں ہے وہ کہتے بزرگ, تم کہو پیغمبر نے کہا وہ کہ ہمارے بزرگ نے کہا ہے, اب اس کو کیا کہوں. تو انما یخش اللہ من عباده العلماء, یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے العلماء, سمجھنے والے اللہ کی کتاب. ہمارے ایک استاد, ہمارے جو ہے ایک ساتھی, ایک دوست ہے میر سمیع الحق صاحب, وہ کہا کرتے تھے مولانا میر سمیع الحق صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا, تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جو پڑھتے ہیں لوگ, حج کے لیے جو جاتے ہیں, کیا انہوں نے اللہ کو نہیں, میں کہنے نہیں. اس نے کہا کیوں, اس نے کہا جس راستے پہ لوگوں کی جو ہے وہ چلنا پھرنا ہو وہاں پر ایک سو کے نوٹ کو گرا دیجیے, آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو چیک کیجئے کہ وہاں پر ہے تو لوگ اللہ سے ڈرتے, اگر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ نہیں ڈرتے, لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. اس کے مقابلے میں ایک سپاہی کے پاؤں میں جو ہے سو کا نوٹ رکھ دیجئے, جاؤ چور کو کہو اسے اٹھا لاؤ, اٹھا لے گا, وہ ڈرتا ہے کہ ہاتھ کر دیا تو فوراً پکڑ لے گا, سپاہی کو پہچانتا ہے مگر اللہ کو نہیں پہچانتا. تو اللہ رب العزت فرماتے انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور, یقیناً اللہ غالب اور بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ, یقیناً وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو, واقام الصلاۃ اور جاری کرتے ہیں نماز کو, وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے, سرم و علانیہ چھپ کر, و علانیہ اور ظاہر, یرجون تجارتا امید رکھتے ہو ایک ایسی تجارت کا, لن تبور جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اس کے ذریعے سے خود اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح بھی اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. واقام الصلاۃ, صرف قرآن پڑھنے والے نہیں, کچھ جو ہے صرف قرآن والے ہوتے ہیں, دمیری غزوی کچھ اس کے اوپر نہیں ہوتا, تو کچھ جو ہے وہ صرف اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میں قرآن کے سامنے بیٹھتا ہوں. نماز اس کا جو ہے وہ کیا اپنی مرضی کی نماز پڑھے گا, کبھی پڑھا کبھی پڑھی نماز کبھی نہیں پڑھی, کبھی بار جماعت تو کبھی جو ہے وہ قضا, کبھی تین تین کو اکٹھا پڑھ دیا, سمجھ آ گئی. اسی طرح جو ہے وہ کیا معاملات میں دو نمبر, معاملات کے اندر معاملے ان کے خراب, جھوٹ بولنے والا, بہتان باندھنے والا, چغلی کانے والا, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. تو صرف جو ہے یہ نہیں کہ صرف قرآن والا ہے, اقام الصلاۃ نماز کو بھی جاری کرو گے, گھر کے اندر جو ہے وہ نماز کا حکم دو, خود بھی نماز, کہ سب نماز کے وقت نماز پڑھنے والے ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر جو ہے ایک مزہ ہے, فرض پڑھنے کے بعد تم مسجد سے جو ہے وہ گھر لاؤ, تشریف لاؤ, اور سب جو ہے جتنے بھی جو ہے آپ کے گھر کے افراد ہیں وہ نماز پڑھ رہے, اور جب وہ سجدے میں پڑے ہیں ایک عجیب سی تاثر دل کو ایک ٹھنڈک ملتی کہ خدا آپ کا بہت شکر ہے, مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ سب جو ہے آپ کے سامنے ہمارے گھر کے اندر جو ہے نماز سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو ہے ایک مزہ آپ کو جو ہے وہ محسوس ہو اگر کسی نے محنت کر دی گھر والوں پر. یہ نہیں کہ آپ اس پہ جو ہے وہ خفا ہو کہ یار نہیں بس چھوڑے سوتی رہے کوتی رہے سوتی رہے. وہاں قام الصلاۃ اور جاری کرے نماز کو, وانفقوا اور خرچ کرے اس میں سے کہ ہم نے اس کو رزق دیا ہے, سرا وعلانیہ چھپ کر اور ظاہر, کمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, سمجھ آ گئی, خرچ کرنے کی بات. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, تو عالم کون جو قرآن کو پڑھیں گے, مولوی کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے, ہاں وہ گھر کے اندر پڑھیں گے, ہمارے پاس بھی کافی کتابیں ہیں گھر کے اندر پڑھیں گے, اس کو یعنی درس کی کتاب نہیں بنائیں گے, پڑھائیں گے لوگوں کو اللہ کی کتاب, نماز کو جو ہے وہ جاری کریں, مال کو خرچ کرنے والے ہوں گے, مال کو کمانے والے نہیں ہوں گے کہ قرآن سے کما رہے ہوں گے. یرجون تجارتا سرا وعلانیہ, چھپ کر اور ظاہر, جب مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے مال کو خرچ کیا. یرجون تجارتا, تجار ایسی امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی, لن تبور جو تباہ نہیں ہوگی, جس میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا. لیوفیہم, اس لیے کہ بد پورا دے اللہ ان کو, اجورہم ان کے اجر, ویزیدہم اور زیادہ کر دے ان کے لیے, من فضلی اپنے فضل سے ان کا اجر ان کو ملے, اور فضل سے مراد کیا ہے دیدار الہی بھی اللہ ان کو کرے. انہ غفور شکور, یقیناً اللہ بخشنے والا شکور قدردان ہے انسانوں کے اعمال کا. والذی وہ کتاب اوحینا, کہ وحی کر دی ہم نے آپ کی طرف, من الکتابی کتاب میں سے, هو الحق وہ ہے حق, اس آیت کے اندر صداقت کتاب ہے, صداقت قرآن ہے. وہ کتاب کے وحی کیے ہم نے آپ کی طرف, من الکتابی کتاب میں سے, هو الحق وہ ہے حق, وہ ہے سچ. قرآن کو اللہ نے حق کہا, حق کے مقابل لفظ باطل ہے, تو قرآن کے خلاف جو چیز اٹھان لوگ اٹھاتے ہیں قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو سمجھ آئی کہ وہ کیا ہے, باطل ہے. قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیز ہاتھ میں اٹھائی جاتی ہے, خواہ مولوی اٹھاتا ہے یا عامی اٹھاتا ہے, وہ کیا ہے, باطل ہے. قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے, مصدق لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کا جو ان سے پہلے گزرے. تورات انجیل کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی حق کتاب تھی, اپنے دور کے اندر اللہ نے نازل کی تھی, اور مخلوق کے ہدایت کے لیے جو ہے وہ کافی تھی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, یقیناً اللہ اپنے بندوں پہ ضرور بضرور خبردار, بصیر دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ترغیب فی تبلیغ کا جو ہے وہ تذکرہ ہے, اس آیت کریمہ میں ترغیب فی تبلیغ کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. اللہ نے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھا دیا, تو اس قرآن کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ, اس قرآن کو کیا کرو, اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ نے آپ کو جو ہے چن لیا ہے, تمہیں قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہیں چن لیا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں, اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہیں چن لیا. تو جب اللہ نے جو ہے تم پہ احسان کر دیا ہے, تمہیں اللہ نے چن لیا اپنی کتاب کے سامنے بٹھا دیا, تمہیں اللہ نے اپنی کتاب دے دی, تو تم کیا کرو, اس کے بیان کرو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ثم یہ داخل ہے محذوف کے پہ, ثم لمبا ردہ المکذبون, جب جھٹلانے والوں نے اللہ کی کتاب کو جو ہے جھٹلا دیا, اس کو رد کر دیا. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو, استفائنا من عبادنا, جن کو ہم نے چنا تھا اپنے بندوں میں سے. جب رد کر دیا اللہ کی کتاب کو جھوٹوں نے, دیا ہم نے اس کتاب کو, وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا تھا اپنے بندوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے قرآن کے سامنے کن کو بٹاتا ہوں, استفائنا من عباد, جن کو میں چنتا ہوں. عام لوگوں کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بٹاتا. یہ نہیں فرمایا کہ داڑھی جو ہے وہ بڑی ہوگی, داڑھی چھوٹی ہوگی نہیں ہوگی, یہاں ماتھے پہ جو ہے وہ دو دو کالے کالے نشان بنائے ہوں گے, یا آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سرما ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے, نہیں نہیں نہیں, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, جو میں اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتا ہوں تو ان کو اپنی کتاب کے سامنے بٹھا دیتا ہوں, ان کو کتاب والا بنا دیتا ہوں, ان کو کتاب کے سامنے لا کے بٹھا دیتا ہوں. اورثنا ارث سے ہے, ارث کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, ایک سے لے لینا اور دوسرے کو دے دینا, اس کو ارث کہتے ہیں عربی کے اندر. اورثنا اس کے معنی کیا ہے, ارث, ارث اس کے معنی کیا ہے, ایک سے کسی چیز کو لینا اور دوسرے کو دے دینا. یہود نے, یہود کو اللہ نے کتاب دیا تھا, انہوں نے اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر دیا, تو اللہ نے ان سے کتاب چھین کر نصارہ کو دے دیا. نصارہ نے جب اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈالا, اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ بنا لیا, تو اللہ نے کیا کر دیا, اس کو جو ہے عوام الناس, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے, جن کو یہود اور نصارہ امی کہتے تھے, لیس علینا فی الامین سبیلا والذی ارسل رسولہ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے, باعث فی الامین رسول, سورہ جمعہ کی دوسری آیت, یہ اللہ وہ ذات ہے باعث فی الامین رسولا, جنہوں نے جو ہے امیوں کے اندر عوام الناس میں سے جو ہے ایک پیغمبر کو بھیجا, کیونکہ یہود جو ہے مکہ کے رہنے والوں کو جو ہے وہ کیا کہتے, امی کہتے تھے, اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے, تو اللہ نے ان سے کتاب جو ہے وہ چھین کر لے کر جو ہے وہ کن کو دیا, ہمیں جو ہے وہ دے دیا, ہم کیا ہے, ہم تو امی ہیں. اور آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ مریم کے اندر جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, فخلف من بعدہم خلف, پس آ گئے اچھے لوگوں کے بعد ان کے نا اہل ورثا, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, دین کو برباد کر دیا, واتبعوا الشہوات, شہوات کی پیروی کر دی, پس ان قریب ان کو جو ہے جہنم کے اندر ڈالیں گے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف کے اندر بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے بعد جو ہے وہ برے آئے, فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا, 169 نمبر آئے سورہ آراف کی, پس بعد میں آئے ان لیک لوگوں کے خلف نا اہل ورثا, ورثوا الکتاب, کتاب کے وہ وارث بنے, یاخذون عرض هذا الادنى, اللہ کی کتاب کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنا دیا. یہ اچھوں کے بعد جو ہے جب برے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بیان کتاب کو چھوڑ کر جو ہے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں, بس ختم, اس پہ اونٹ اور نیٹ جو ہے وہ لینے والے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو, دے دیا ہم نے کتاب ان لوگوں کو, استفائنا من عباد, جن کو ہم نے چنا تھا اپنے بندوں میں سے. تو آگے کی بات جو ہے بڑی سخت ہے, میں لفظی معنی کر رہا ہوں اس پہ اعتراض کروں گا, لفظی معنی تو یہ فمنہم ظالم لنفسی, بعض ان میں سے جو ہے ظالم لنفسی, ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر, بعض ان میں سے ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر. یہ سب یعنی بات جو ہے وہ سخت پڑ گئی, اشکال یہ پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں استفینا من عبادنا, ہم نے چنا تھا اپنے بندوں میں سے, تو جب اللہ نے چن لیا تھا تو کیا اللہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان میں سے ظالم بنیں گے, کیا اللہ نے جو ہے وہ ظالموں کو چنا تھا, یہ اشکال ہے, یہ اعتراض ہے. امام قرطبی رحمت اللہ نے اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں ہاذی ہی آیت مشکلۃ فی القرآن, یہ قرآن کے اندر مشکل آیت ہے, کیونکہ قال سبحانہ و تعالی استفینا ثم قال فمنہم ظالم لنفسہ. ایک مرتبہ اللہ نے کیا کہا, پہلے اللہ نے کہا ہم نے چنا تھا, اس کے بعد فمنہم ظالم لنفسہ, بعد ان میں سے جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہوئے اپنے آپ پر, تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھی؟ وہ کہتے مشکل آیت ہے قرآن میں. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر علم میں برکت ڈالے, وہ کہتے ہیں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, تالاش کے علاقے, سوات کا ایک علاقہ ہے تالاش, وہاں کے ایک عالم تھے جس کا نام تھا شاہ صاحب, نام تو اپنا ہوگا مگر وہ شاہ صاحب سے مشہور. ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ شیخ کا کوئی جو ہے واقعہ بتا, تو اس نے کہا ایک بات, ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں عصر کی نماز کے بعد جو ہے درس قرآن دیا کرتا تھا طالب علموں کو, تو پہلے جو ہے میں مطالعہ کیا کرتا تھا, تو مطالعے کے طور پہ میں نے جو ہے یہ جگہ جو ہے وہ پڑھنی تھی, جب اس آیت پہ میں آیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, یہی اشکال میرے دل کے میرے ذہن کے اندر پڑا کہ جب اللہ نے چن لیا تو اس کے بعد ظالم کس طرح ہوا, کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ظالم بنے گا تو کیوں چنا تھا؟ امام قرطبی کی تفسیر کو اٹھایا, پڑھتا گیا کچھ سمجھ نہیں آئی, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 جلد کی تفسیر کو اٹھایا, پڑھتا گیا, روح المانی کو اٹھایا, جب سمجھ نہیں آئی تو دل نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یار یہ طالب علم لوگ ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں, عوام لوگ ہیں, آپ کی بات جو بھی آپ کہیں وہ سر ہلا دیں گے. مگر دوسری طرف میں نے جو ہے کہا کہ خدا تو جاننے والا ہے, خدا تو دیکھ رہا ہے کہ تم ایک چیز کو خود نہیں سمجھ رہے تو دوسروں کو تم کس طرح جو ہے بات کر رہے ہو. تمہیں جو ہے باہر نکل کر جو ہے میں نے ان کو کہا آج جو ہے آپ پرانے سبق کی جو ہے تکرار کیجئے, میں کسی ضروری کام کے سلسلے میں جو ہے سوا بھی جا رہا ہوں. وہاں سے جو ہے فوراً نکل کر جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ چل پڑا. عشاء کی نمازیں جو ہے وہ ہو چکی تھی, شیخ جو ہے وہ بیٹھے تھے, کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے, بات چیت کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں آیا تو اس نے فوراً جو ہے مجھ سے یعنی گلے میں لگ گیا, اور اسی طرح جو ہے وہ اس نے پوچھا کیوں شاہ صاحب اس وقت جو ہے کس طرح آپ کا آنا ہوا, یہ ٹائم تو خلاف معمول ہے آپ کے آنے کا, یہ تو رات ہے. تو اس نے کہا جی قرآن کے ایک آیت کے اندر جو ہے اشکال پیدا ہو گئی. اس نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا قرآن کے اندر سورہ فاطر کی آیتیں ہیں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ, کہ جب اللہ نے جو ہے اپنے بندوں میں سے چن لیا تو اس میں سے ظالم کس طرح ہوئے, کیوں اللہ نہیں جانتے؟ تو شیخ نے مجھے کہہ دیا کہ تم نے تو اس آیت کو اپنی کاپی کے اندر لکھا ہے, جب اس آیت کو جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو تم فلاں جگہ جو ہے وہ بیٹھے تھے, فلاں ستون کے ساتھ جو ہے وہ تم بیٹھے تھے, تم نے اس آیت کی جو ہے تفسیر لکھی تھی اپنے پاس, کیا آپ نے اپنی رجسٹر کاپی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گیا. شیخ ہر ایک کو جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے, یہ ہماری جو عادت بنی ہوئی ہے نا, تو یہ ہمارے استاد کی بھی عادت ہے, ہماری بھی جو ہے یہ عادت ہے کہ درس میں اس طرح کا کوئی ساتھی جس کو ہم اپنی نظروں سے جو ہے وہ یعنی گزار نہ دیں, ہر ایک کو جو ہے ہم دیکھتے رہیں, کون کتنا جو ہے وہ اٹینٹیو ہوئے, کون جو ہے وہ ویسے جو ہے فزیکلی جو ہے وہ پریزنٹ ہے اور مینٹلی جو ہے وہ ایبسنٹ ہے, ان سب کو ہم دیکھتے ہیں, آپ کے چہروں سے پتہ چل جاتا کس کو سمجھ آ گئی کس کو سمجھ نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے, کھیل رہا ہے, موبائل میں دیکھ رہا ہے, اشارہ کر گیا, سب چیزیں میں معلوم ہوتی, یہ ذرا کی بات نہیں ہوتی. تو شیخ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنی کاپی کے اندر لکھا تھا, جا کر اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ لو, مگر ابھی آئے ہوئے تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہاں پر شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر ظالم کا معنی, ظالم تو کئی معنوں پہ قرآن کے اندر ہے, ایک معنی تو ظلم کرنے والا ہے, دوسری معنی ظلم شرک, ظلم جو ہے وہ شرک کے معنی پر بھی ہے, مگر ایک ہے ظلم بمانی کمی کرنا, ظلم بمانی جو ہے وہ کیا ہے کمی کرنا, جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 33 میں کل تل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا, کہ یہ دو جانب دو طرفہ بھاگ دیا کرتے تھے اپنے پھل ہر سال برابر برابر, انہیں پڑھے میں سے جو ہے وہ کمی نہیں کیا کرتے تھے. وہاں پر ظلم بمانی کمی ہے. یا جس طرح انی کنت من الظالمین ہے, فتکون من الظالمین ہے, وہاں پر بھی ظلم بمانی کمی ہے. تو یہاں پر شیخ نے کہا کہ یہاں پر ظالم سے مراد جو ہے کمی کرنے والا ہے. فمنہم ظالم لنفسہ, تو بعد ان میں سے وہ ہے جو کمی کرنے والے ہیں اپنے لیے اجر و ثواب کے اندر. بعض ان میں سے جو ہے وہ کمی کرنے والا ہے اپنے اجر و ثواب کا. قرآن کے سامنے اللہ نے تو اس کو چن لیا, قرآن کے سامنے جو ہے وہ لا کے بٹا دیا, کوئی آ کر جو ہے کسی نے کتاب سیکھنے کی کوشش نہیں کی. ہاں بیٹا ہے مگر سیکھنے کی کوشش نہیں کی, کہہ رہا یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اس کو سیکھ جائیں گے, تو کوئی اس طرح ہوئے گا؟ یہ بھی ظلم ہے. اپنے لیے کمی کر دی کہ ٹائم بھی دے دیا, باتیں بھی سن لی مگر کیا ہے سیکھ نہیں لیا. کسی نے جو ہے وہ سیکھ لیا, سیکھنے کے بعد دوسروں تک اس کا بیان نہیں کیا, تو یہ کیا ہے؟ ظالم لنفسی ہے, اپنے لیے اجر و ثواب کو جو ہے کم کر دیا ہے. اپنے لیے کیا کر دیا ہے؟ اجر و ثواب کو جو ہے وہ کم کر دیا. کیا ہم کہتے ہیں آپ بیان کرے وہ بیان نہیں کرتا, تو یہ کیا ہے؟ ظالم لنفسی, اپنے لیے اجر و ثواب کو کم کر رہا ہے. اگر بیان کرے گا تو اپنے لیے اجر و ثواب کو بڑھا دے گا. آپ میں سے بیٹے جو ہے وہ تین قسم کے لوگ جو ہے وہ بنیں گے. کیا لوگ بنیں گے؟ آپ میں سے بیٹے تین قسم کے لوگ بنیں گے. پہلے قسم کے اکثریت جو ہے وہ ہوں گے وہ کیا؟ فمنہم ظالم لنفسہ, بیٹھیں گے سیکھیں گے نہیں, سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی کیا, اگر سیکھ لیا اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دیا مگر دوسروں کو نہیں بیان کیا. دوسرے قسم کے لوگ کیا؟ ومنہم مقتصد, بعض ان میں سے میان روی ہوں گے, بعض ان میں سے درمیانہ ہوں گے, جنہوں نے قرآن کو سیکھ لیا اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح بھی کر دی اور اپنے گھر والوں کے عقیدے اور عمل کی بھی اصلاح کر دی. قرآن کو سیکھ لیا اور گھر والوں کو بیان بھی کر دیا. یہ اس میں سے جو ہے وہ کیا؟ ظالم لنفسی سے دوسرے درجے میں یہ ہوں گے. اگر ٹوٹل جو ہے وہ 100% ہے تو اس میں سے جو ہے وہ کیا 65% جو ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے ظالم لنفسی, جو اجر و ثواب کو اپنے لیے کم کر رہے ہیں. چانس اللہ نے دیا ہے اس کو جو ہے کیا کرے؟ اوائڈ کر رہے. دوسرے جو ہے وہ کیا؟ دوسرے لوگ جو ہے وہ منہم مقتصد, تقریباً جو ہے یہ بھی ہوں گے 30% کے لگ بھگ یہ ہوں گے, جنہوں نے قرآن کو سیکھ لیا اور گھروں میں جو ہے وہ بیان کر دیا, وائف کو سمجھا دیا, قرآن کو اس کو بتلا دیا, ماں کو بتلا دیا, بہن کو بتلا دیا, بیٹیوں کو بتلا دیا, تو یہ درمیانہ ہے. اور تیسری کیا؟ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور بعض ان میں سے جو ہے وہ جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں کے پھیلانے میں اللہ کے حکم سے. یہ کیا ہوں گے؟ 5% ہوں گے آپ میں سے. کیا ہوں گے؟ 5% ہوں گے جو قرآن کو جو ہے وہ کیا, جہاں پر کسی نے قرآن کا لفظ استعمال کر دیا یہ فوراً وہاں پر کر کے وہاں جا کر قرآن کی بیان شروع کر دی. کسی نے بیٹھک دیا تو فوراً وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا, کسی نے مسجد کا کہا فوراً وہاں پر بیٹھ کر پڑھایا, کسی نے کالج کے اندر کہا کہ قرآن پڑھا وہاں پر پڑھایا. قرآن کے بیان کرنے کو جو ہے دنیا کے جہاں پر بھی موقع ملا وہاں پر پہنچایا. تو یہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, بعض ان میں سے جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں کے پھیلانے میں اللہ کے حکم سے. قرآن کو جو ہے وہ سیکھنے کے بعد جو ہے وہ کیا دوسروں تک پہنچایا, گھر والوں کے علاوہ اور لوگوں کو پہنچاتی ہے. ایک علاقے میں درس, دوسرے میں درس, تیسرے میں, چوتھے میں درس, پانچویں میں درس, روزانہ 4-5 قرآن کے جو ہے وہ دروس کرنے والا ہے. اللہ ہمیں یہ بنا دے, اللہ ہم سب کو جو ہے وہ منہم سابقم بالخیرات والا بنا دے. مگر اس کے لیے جو ہے کچھ کوشش بھی کرنی پڑے گی. یہ صرف نہیں کہ میں نے دعا کر دی آپ نے امین کہہ دی, وہ تو بری زیا سخو وہ یا کہنا. بیوہ کے بیٹے کچھ تو آپ بھی کریں گے نا, صرف امین کہنے سے تو کام نہیں چلے گا. میں نے دعا کر دی آپ نے امین کہا, بس کل جو ہے صبح جو ہے ہم سب منہم سابقم بالخیرات میں انٹری ہماری ہو جائے. نہیں, کام کرو گے. ذالک ہو الفضل الکبیر, یہ ہے کیا؟ یہ ہے فضیلت, بڑی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو اللہ نے سابقون بالخیرات کے اندر داخل کر دیا. یہ کیا ہے فضل کبیر, کیا ہے جنات و عدن, جنت ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ. یدخلونہا, داخل کیے جائیں گے یہ لوگ اس میں. یاد رکھیے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام تھے, تنہ تنہا آئے تھے, باقی جتنے بھی نبی علیہ السلام کے صحاب ان کو کیا کہتے, تلامیز نہیں کہتے. تلامیز تلمیز کی جمع ہے, عربی کے اندر شاگرد کو کہتے ہیں, پیوپل. اور اصحاب صحابی کی جمع ہے, صحابی کے معنی دوست, ساتھی, ساتھ دینے والا. اذ یقول لصاحبہ, قرآن نے بھی صحابی کا لفظ استعمال کر دیا, نبی علیہ السلام اللہ اللہ فی فی اصحابی صحابی, کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے تھے, قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت میں ساتھ دینے والے تھے. تو ہم بھی آپ کو جو ہے اپنا شاگرد نہیں کہتے, میں آپ کو شاگرد نہیں سمجھتا, آپ کو میں اپنا ساتھی سمجھتا ہوں. تو آپ ساتھ دیجئے قرآن کے پہلانے میں, قرآن کے پہنچانے میں جو ہے آپ میرا ساتھ دیجئے, ورنہ کام تو میرا اپنا ہے. کام کیا ہے؟ میرا اپنا کام ہے. تو جب کام میرا اپنا ہے تو آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ کر دیا, تو میں آپ کی جو ہے کیا ہوں, میں آپ کا احسان اور مشکور رہوں گا کہ آپ نے میرا کام جو ہے وہ میرے ساتھ کر دیا. کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم سب کا کام ہے تو پھر جو ہے مسئلہ بن جائے گا. کوئی کہے گا میں نہیں تو ڈاکٹر صاحب کہے گا, کوئی کہے گا انجینئر صاحب کہے گا, کوئی کہے فلاں صاحب, اور جب میں کہوں میرا کام ہے تو میں نے کیا کہہ دیا, کوئی کرے یا نہ کرے میرا کام, میرا کام ہے میں کروں گا. تو یہ قرآن کا جو ہے وہ پہنچانا جو ہے یہ کیا, یہ میرا کام ہے. آپ نے کر دیا تو آپ کا مشکور, نہ کر دیا تو آپ سے خفا نہیں ہوں گا, کیونکہ کام تو میرا اپنا ہے نا, کرنا تو مجھے ہے. تو جب کام میرا جو ہے وہ اپنا ہے, آپ نے ساتھ دیا میرا تو میں آپ کا مشکور ہوں, نہیں دیا آپ سے خفا نہیں ہوں. مگر کیا کر دیا آپ نے, آپ نے اپنے لیے اپنے اجر و ثواب کو کم کر دیا, ورنہ کام جو ہے وہ کس کا ہی, یہ میرا کام ہے, اللہ کی توفیق سے جو ہے میں اس کو کروں گا, اور میں اس کو کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. مگر آپ اگر ساتھ دیں گے تو میں آپ کا مشکور ہوں گا, اور اگر نہ دے تو آپ کی اپنی مرضی. جس طرح جو ہے وہ یہاں پر آنا جو ہے وہ کیا, یہ تو میرا کام ہے نا, اگر میں بیمار ہوں پھر بھی آؤں گا, اگر میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پھر بھی آؤں گا, اگر رکشہ نہیں ہے تو پیدل آؤں گا. ہمارے یہ ساتھی ہیں ارشد بھائی جو درس میں بیٹھے ہیں, تو یہ میرے پیچھے جو ہے وہ دکان آتے ہیں, وہاں سے جو ہے مجھے پک کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے لاتے ہیں, تو ان کا تو میں مشکور ہوں کیونکہ میرا کام جو ہے وہ میرے ساتھ کر رہا ہے. گاڑی تو سب کے پاس ہوگی, اسی راستے پر بھی جا رہے ہوں گے, کسی نے آج تک تو یہ نہیں کہا کہ یار استاد یہاں پر دکان میں ہیں, یہ تو یہاں رکشے میں آئیں گے, رکشہ تو آتا ہی نہیں, یہ رش ہے 15-20 منٹ وہاں پر لیٹ ہوگا رکشہ, یہ آگے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ خراب ہے, کوئی جو ہے بائک پہ آئے گا, کوئی گاڑی, اللہ سب کو گاڑی آتی. کیونکہ یاد رکھیے ایک استاد ہوگا, ایک والدین ہوں گے, وہ کبھی آپ سے حسد نہیں کریں گے, باقی جو بھائی ہیں بھائی بھی آپ کے ساتھ حسد کرے گا, دوست بھی کرے گا. تو میں تو ان کا مشکور ہوں کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ چل کر میرے پاس وہاں پر آتے ہیں, بارش کو نہیں دیکھتے, گرمی کو نہیں دیکھتے, کام کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے میرے پاس آتے, تو میرا کام میرے ساتھ جو ہے کر رہے ہیں. ورنہ آنا تو تھا, یہ جب نہیں آتے تھے پھر بھی میں پیدل آتا, اگر پیدل نہیں تو رکشے میں آتا, آنا تو تھا. میں نے تو کبھی کسی سے یہ گلہ بھی نہیں کیا ہے کہ یار آپ کے پاس گاڑی ہے تو میرے سامنے سے گزرتے ہو, مگر کبھی تو آپ نے ٹیلی فون بھی نہیں کیا ہے کہ چلو جی یہ تو جانے کا ٹائم ہے, تیار ہو جاؤ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. تو اسی طرح میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ تو میرا کام ہے, اگر آپ کریں میرے ساتھ تو میں آپ کا مشکور ہوں, میں آپ پہ احسان نہیں کروں گا, میں آپ کا مشکور ہوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اگر آپ نے نہیں کیا تو میں خفا آپ سے نہیں ہوں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات و عدن, جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ, یدخلونہا, داخل ہوں گے وہ اس میں, یحلون فیہا, یحلون فیہا مزین کیے جائیں گے اس میں, آراستہ کیے جائیں گے فیہا اس میں من اصابر. اور یاد رکھیے جس نے قرآن والے کی خدمت کی ہے اللہ کبھی ان کو جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ برا وقت انشاءاللہ نہیں دیکھے گا. یہ جو میرا کم علمی سے جو ہے وہ کم تجربہ ہے کہ جس نے بھی جو ہے وہ قرآن والے کا ساتھ دیا ہے اللہ کبھی جو ہے ان کو خفا نہیں کرے گا. اگر زندگی کے اندر کسی موڑ پہ ان کو جو ہے کچھ ٹینشن بھی آ گئی وہ امتحان ہوگا, امتحان اٹھانے کے لیے ہوگا, اللہ اور بھی ان کو اٹھا دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات عدن, جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ, یدخلونہا داخل ہوں گے وہ اس میں, یحلون فیہا آراستہ کیے جائیں گے وہ اس میں, من اصابر کنگنوں سے, من ذہب سونے کے, واللؤلؤ اور موتیوں سے. اصابر جو ہے عربی کے اندر جو ہے بڑے کنگن کو کہتے ہیں جس کو اردو کے پشتوں کے اندر ہم باؤ کہتے ہیں, کڑے. یہ سونے کے ہوں گے, واللؤلؤ اور موتیوں کے ہوں گے. اس زمانے میں جو ہے کیا ہے بڑے بڑے کنگن جو ہے وہ بیش قیمت موتیا اس کے اندر پروئے جاتے تھے. یہ بادشاہ کی جو ہے وہ علامت ہوتی کہ میرے ہاتھ کے اندر جو کنگن ہے وہ اتنے کا ہے. جس طرح آج کے جدید دور میں جو ہے وہ گھڑی اس کی جو ہے نمل بدل ہے, کوئی کہتا ہے میں جو ہے رولیکس پہنا ہوا ہوں, کوئی کہتا ہے راڈو ہے, کوئی مختلف قسم کی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولباسهم فیہا حریر, اور کپڑے ان کے ہوں گے فیہا اس جنت میں حریر ریشم کے. وقال الحمد للہ, اور کہیں گے یہ جنتی الحمد للہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ ذات کے لیے, اذهب عنا الحزن کہ دور کر دیا ہم سے تکلیف, ہم سے الحزن غم کو, ہم سے غم کو دور کر. دنیا کے دنیا والوں نے ہمیں خوب سے خوب غم زدہ کر دیا تھا, آج اللہ نے ہم سے غم کو دور کر دیا. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ, یقیناً ہمارا رب ضرور بضرور بخشنے والا شکور قدردان ہے. الَّذِي بَوْزَانْ أَحَلَّنَا, جو لایا لے آیا ہم کو, دار المقامہ ہمیشہ رہنے کی گھر میں, من فضلی اپنے فضل سے, کیونکہ عمل سے جو ہے اللہ خوش ہوگا, اللہ اپنی خوشی اور فضل سے جنت دے گا. لا یمسنا فیہا نصب, نہیں پہنچے گا ہمیں اس جنت میں نصب تکاوٹ. دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکایا تھا اللہ کی کتاب کے پرچار کے لیے, تو وہاں پر جو ہے تکاوٹ نہیں ہوگی. ولا یمسنا فیہا لغوب, اور نہیں پہنچے گی ہمیں اس جنت میں لغوب, کوئی خف یعنی خفا. ہمیں جو ہے یہاں پر جو ہے کیا, ہم جو ہے یہاں پر خفا نہیں ہوگے. لغوب کے معنی جو ہے خفا ہونا, نہ ہوں گے ہم اس جنت میں خفا. اور انشاءاللہ کل پڑھیں.